w udanej cenie złoty 29 za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień. Sir, sir, dziś sobota w Kauflandzie udana. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy i drogowcy ostrzegają przed gołoledzią na Warmii i Mazurach. Będziemy namawiać nauczycieli do protestu, zapowiada szef Oświatowej Solidarności. Dziś biała sobota w onkologii. Można bezpłatnie zrobić badania profilaktyczne. To jest naprawdę najtańsza i najskuteczniejsza metoda, żeby walczyć z rakiem. Jest niebezpiecznie ślisko na drogach i chodnikach w województwie warmińsko-mazurskim. W całym regionie pada deszcz, miejscami marznący, a temperatura przy gruncie wynosi 0 stopni lub nieco poniżej zera. Najgorzej jest na drogach powiatowych i gminnych, a w miastach na bocznych i osiedlowych uliczkach, które są pokryte ubitym, zmarzniętym śniegiem i lodem. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami na północnym zachodzie województwa, czyli w powiatach elbląskim i braniewskim. Przebiegają tamtędy między nimi trasa S7, Warszawa-Gdańsk oraz drogi krajowe 22 i 54 do polsko-rosyjskich przejść granicznych w Grzechotkach i Gronowie. Będziemy namawiać nauczycieli do protestu, inaczej nie wywalczymy swojego, zapowiada szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Ryszard Proksa podkreśla, że po wypowiedzi minister edukacji o dodatkowym miliardzie złotych na podwyżki związkowcy liczyli na dodatkową pulę pieniędzy. Tymczasem są to pieniądze, które nauczyciele mieli dostać od stycznia przyszłego roku, a zostały one po prostu przesunięte na wrzesień tego roku i tyle, dodaje związkowiec. Minister edukacji Anna Zalewska ma jednak nadzieję, że nie dojdzie do strajku nauczycieli. Przyspieszyliśmy i będą dwie podwyżki w 2019. Od stycznia w stosunku do marca ubiegłego roku każdy nauczyciel będzie już widział co najmniej 300 zł w minimalnym wynagrodzeniu. Mówimy o większości, czyli dyplomowanych. We wrześniu to będzie w stosunku do tego marca 500 zł. Czyli po pierwsze w pół drogi. 1500 już od września. Związkowcy nie są tym usatysfakcjonowani i domagają się spotkania z premierem. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem dziś biała sobota w placówkach onkologicznych. Można bezpłatnie zrobić badania profilaktyczne i skorzystać z konsultacji. To kolejna okazja, aby przypomnieć, że rak to nie wyrok i można go pokonać, ale wiele zależy od nas samych i modyfikacji naszego stylu życia, mówi prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder. Chodzi o to, żeby całe społeczeństwo zmobilizować do zdrowego trybu życia. I mówię, nic dużo nie trzeba. Nie palenie papierosów, nie nadużywanie alkoholu, zdrowa dieta i unikanie nadmiernego nasłonecznienia. Bardzo ważne jest też wykonywanie badań profilaktycznych, dodaje Dagmara Mokwa z Centrum Onkologii. Badania profilaktyczne mają ogromną moc. Zdarzają się sytuacje, kiedy udaje nam się naprawdę wychwycić chorobę w bardzo początkowym stadium. To jest naprawdę najtańsza i najskuteczniejsza metoda, żeby walczyć z rakiem. W Warszawskim Centrum Onkologii panie będą mogły bezpłatnie wykonać cytologię i mammografię. Będzie też można porozmawiać z dietetykiem, dowiedzieć się, jak rzucić palenie oraz nauczyć się samobadania piersi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Popieramy decyzję Stanów Zjednoczonych o zawieszeniu zobowiązań wynikających z traktatu INF. Ta decyzja jest uzasadnioną odpowiedzią na długotrwałe łamanie traktatu przez Rosję, czytamy w oświadczeniu polskiego resortu dyplomacji. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował wczoraj, że Stany Zjednoczone od dziś zawieszają przestrzeganie układu o zakazie produkcji rakiet średniego zasięgu i za pół roku wycofają się z niego, jeśli Rosja nie zacznie się stosować do tych zapisów. Polski MSZ zaprzeczył także, jakoby minister Jacek Czaputowicz domagał się rozmieszczenia w Europie i Polsce amerykańskich rakiet z głowicami nuklearnymi. Niemiecki tygodnik Der Spiegel napisał, że to reakcja naszego ministra na kres traktatu INF. MSZ zdecydowanie temu zaprzecza. Minister w wywiadzie wyraźnie podkreślił, że zupełnie tego sobie nie życzymy, napisano w oświadczeniu MSZ. Kolejni politycy Partii Demokratycznej chcą stawić czoła Donaldowi Trumpowi w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Wczoraj chęć kandydowania zgłosił czarnoskóry senator z New Jersey, Cory Booker. Jest on 10. kandydatem demokratów, który wystartuje w prawyborach tej partii. Większość kandydatów, którzy dotychczas zadeklarowali start w prawyborach, podkreślała sprzeciw wobec działań Donalda Trumpa. Dołączając do tego grona, Cory Booker wystąpił z przesłaniem jedności. My w Ameryce przeżyliśmy ten sam ból, ale nie mamy wspólnoty celu. Mówił Booker w krótkim filmie wideo, w którym ogłaszał swoją kandydaturę. Cory Booker dołączył do najbardziej zróżnicowanej grupy kandydatów Partii Demokratycznej w historii. Jest wśród nich 5 kobiet, 1 gej, 1 latynos i 2 Afroamerykanów. Do faworytów należą Kamala Harris, na której wiec w Kalifornii przyszło 20 tysięcy osób oraz ceniona przez progresywne skrzydło partii senator Elizabeth Warren. Decyzji o ewentualnym kandydowaniu nie podjęli jeszcze były wiceprezydent Joe Biden oraz senator Bernie Sanders. Mimo dużej popularności wśród demokratów, przeszkodą może okazać się ich wiek. Biden ma obecnie 76, a Sanders 77 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport.pl. Jan Kałucki. Dawid Kubacki zajął drugie miejsce podczas konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Wygrał po raz pierwszy w karierze Timi Zajc. Słoweniec w pierwszej serii osiągnął 220 metrów, a w drugiej 233,5 metra. Trzeci był Niemiec Markus Eisenbichler. Pozostali Polacy uplasowali się tuż za podium. Piotr Żyła był czwarty, a Kamil Stoch piąty. Może dziś naszym zawodnikom dopisze więcej szczęścia. O 14.45 rozpoczną się kwalifikacje do drugiego konkursu na mamuciej skoczni. Zostajemy przy dyscyplinach zimowych, bo alpejka Lindsay Won poinformowała, że po zbliżających się mistrzostwach świata zakończy swoją profesjonalną karierę. Już dłużej nie dam rady startować, muszę to zaakceptować, poinformowała w mediach społecznościowych Won. Od dawna było wiadomo jednak, że miesiące dzielą ją od zawieszenia kijków narciarskich na kołku. W ostatnich latach walczyła także z kontuzjami, co niewątpliwie przyspieszyło jej decyzję o zakończeniu kariery. Media w USA zgodnie podkreślają, że odejście znakomitej sportsmenki będzie końcem pewnej epoki w narciarstwie alpejskim. Won w rozpoczynających się w przyszłym tygodniu mistrzostwach świata w Szwecji wystartuje po raz ostatni w karierze. Rywalizować będzie w supergigancie oraz zjeździe. Jest wybitną alpejką. 4 razy zdobywa kryształową kulę. 82 razy triumfowała w cyklu zawodów Pucharu Świata, jest medalistką olimpijską i mistrzostw świata. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Dodam tylko, że mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim ruszą w najbliższy wtorek. Zawodnicy będą rywalizować w Are w Szwecji. Teraz siatkówka i kolejna porażka Asseco Rysowi Rzeszów. Szósta drużyna poprzedniego sezonu przegrywa mecz za meczem. Wczoraj uległa Warcie Zawiercie 0-3. Kapitan Rysowi Marcin Możdżonek wie, że jego kolegom pozostaje już tylko gra o honor. Gramy źle, nie mamy zespołu i to wszyscy widzą. Też już nie ma co się czarować. Szanse na playoffy prawdopodobnie już są zaprzepaszczone totalnie. Jedyne w tym momencie, co możemy zrobić, to grać tymi zawodnikami, którym zależy na tym, żeby zostawić chociaż po sobie jeszcze dobre ostatnie wrażenie. W drugim wczorajszym meczu Kuprum Lubin pokonało GKS Katowice 3-1 i na koniec piłka nożna. Reprezentacja Kataru po raz pierwszy w historii sięgnęła po Puchar Azji. W finale drużyna z Półwyspu Arabskiego wygrała z Japonią 3-1. Katarczycy od kilku lat inwestują w futbol ogromne pieniądze, a imprezą docelową są Mistrzostwa Świata w 2022 roku. Dziś sporo chmur, niewielkie rozpogodzenia na południu kraju, gdzieniegdzie deszcz. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu początkowo marznący i powodujący gołoleć. Na Pomorzu miejscami deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 6 w centrum i 12 na południu. Wiatr na Podkarpaciu do 90 km na godzinę, a w Tatrach Halny do 140. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jesteś przedsiębiorcą, inwestorem, specjalistą? Kieruj się na Warmię i Mazury. Wspieramy 3 inteligentne specjalizacje. Ekonomię wody, drewno i meblarstwo oraz zdrową żywność. Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Warmia i Mazury to także spokojne tempo życia, czyste powietrze i piękna przyroda. Tylko u nas zdrowe życie idzie w parze z czystym zyskiem. Warmia i Mazury. Żyj, pracuj, inwestuj. Wejdź na www.invest.warmia.mazury.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu kabanosy klasyczne Peacock 30% taniej, 6,99 za 400 gramów. Pepsi, Mirinda lub 7-Up 30% taniej, złoty 25 za puszkę przy zakupie 24 puszek. I winogrona czerwone 40% taniej, 7,79 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Jesteś przedsiębiorcą, inwestorem, specjalistą? Kieruj się na Warmię i Mazury. Wspieramy trzy inteligentne specjalizacje. Ekonomię wody, drewno i meblarstwo oraz zdrową żywność. Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Warmia i Mazury to także spokojne tempo życia, czyste powietrze i piękna przyroda. Tylko u nas zdrowe życie idzie w parze z czystym zyskiem. Warmia i Mazury. Żyj, pracuj, inwestuj. Wejdź na www.invest.warmia.mazury.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto charyzmatycznie zanurzył się w filmową historię Ryśka Riddla. Kto ma w swoim dossier sporo znakomitych teatralnych ról. Nie stroni także od seriali, ale dba o to, aby miały swoją jakość. Mama mówiła do niej tak, dobrze, że jesteś taka cholera, bo sobie poradzisz. Dzisiaj nie tylko radzi sobie znakomicie sama ze sobą, ale pomaga tym, którzy poradzić sobie ze sobą nie potrafią. Często jest określana mianem, to jest dobro narodowe zmysłowic, ale to dobro narodowe jest intymne, subtelne, może nawet trochę wewnętrznie rozedrgane i wsłuchane całą sobą w to, co wydaje się być w życiu najważniejsze. A ta piosenka zdaje się to potwierdzać. Stąd będziesz dzielić ze mną czas na pół ciepłem lekkim swych dłoni. Na Thank you. Czas, Beata Rybotycka, Grzegorz Turnał, a w studiu aktorka, mama, obrończyni bezpańskich zwierzaków. Tak, można tak powiedzieć. Miłośniczka starych drzew. Też. Co wy tu jeszcze? No ja bym powiedziała, że w ogóle miłośniczka wszystkiego, co nas otacza. I ktoś, kto się potrafi tym tak po prostu zachwycać. I oby mi to zostało do końca tego życia tutaj. Tutaj powiedziała pani, a gdzie potem będzie dalej? A, to już się okaże. A nadzieja na co jest? No, na samo dobro. Aha, Jolanta Fraszyńska, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ile lat ma pani dusza? Mam takie przypuszczenia, że dużo. I też takie potwierdzenie od osób, które potrafią głęboko spojrzeć w oczy i jakby to określić. Ale ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ja myślę, że każde wejrzenie, które nas w pewien sposób ujmuje i wzrusza i jest prawdziwe, jest po prostu piękne. Trzeba być blisko tego, w czym człowiek jest prawdziwy. Pamięta pani, kto to powiedział? Ja to powiedziałam. O, w czym pani jest prawdziwa, taka najprawdziwsza fraszka? Ja hołduję w ogóle takiej szczerości i prawdzie. Ja nie mam tej Joli nieprawdziwej. Absolutnie potrzebuję być zgodną ze sobą. Wobec tego tak mało jestem podatna na urabianie i na jakieś mody, wizerunki. I to jest dla mnie... I musiałam poskromić trochę to, bo jestem jeszcze osobą dosyć łagodną. Wie pani, ostatnio był u nas w studiu ojciec Krupa, dominikanin. I pytałam go o to, która cecha człowieka jest najważniejsza. I on powiedział łagodność. Ale gdzie w takim razie ta pani cholera? Cholera trochę przygasła. Cholerę trochę stemperowałam. To dobrze? Nie chciałabym zrezygnować ze swojej cholery, bo wtedy mógłby mi ktoś wejść na głowę albo musiałabym bardzo tłamsić gdzieś taki mój impulsywny kawałek. Jeżeli ja umiem zrobić dwa kroki w tył i przyjrzeć się tej mojej choleryczności, no to jest już jakby sukces moich starań o siebie jakąś fajniejszą. Bo było tak, że potrafiłam naprawdę być nieprzyjemna. Na przykład obudziłam się w jakimś w złym nastroju albo w okresie przedokresowym albo pookresowym, jak to u kobiet jest, i potrafiłam ludzi dotykać swoim złym nastrojem. Teraz w ogóle uważam, że to jest haniebne. Ale ten zły nastrój czym się objawiał? Jaką cholerą pani była? Jaką w sobie miała? Miałam totalny fokus na pedanterię. Takie po mojemu w domu, żeby było absolutnie wszystko tak ustawione albo posprzątane, albo... I ja zadręczałam współmieszkańców tym. Do tej pory jest taki, że ja mam taki kawałek dyktatorski, kiedy to moje musi być na wierzchu, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, jest już naprawdę o dużo, dużo lepiej. Ja wiem, że to jest praca nad sobą i że ta łagodność taka ważna, ale ten kawał cholery, który siedzi w człowieku, to też jest kawał siły. Ja tak pamiętam taki kadr. Wrocław. Ciepły wieczór. Trzonolinowiec. Kojarzy pani? Pewnie. Taki dziwny budynek, tak, jest we Wrocławiu, nieopodal dworca głównego. On jeszcze jest? Nawet nie wiem. Chyba tak. Ale był też zagrożony przez jakiś czas, więc nie do końca nie wiem. Ja gdzieś właśnie idę sobie na dworzec z mamą. Patrzę. Aż się boję. I nie wiem, nie znam tej kobiety. Nie wiem, kim ona jest, ale ona jest zjawiskiem. Stoi filigranowa. I drze się? Nie, właśnie ta cholera wtedy była schowana. Ma taki płomienny warkocz, rudy, niemal do kolan. Staje na palcach i się przepięknie uśmiecha do jakiegoś mężczyzny. Aha. Nie wiem, kim był ten mężczyzna. To była pani. Ile z pani dzisiaj z tamtej dziewczyny? Ja myślę, że ta oczywiście to mogłam być ja, i w czasach wrocławskich to musiałby być mój były mąż Robert Godera, bo jakby nic mi innego tam nie pasuje w tych okolicznościach. A ile we mnie, ja bardzo pielęgnuję, żeby mieć to wokół, żeby mieć zresztą, wie pani co, no pani ma to samo. Pani ma roziskrzone oczy i ja tak uwielbiam takie osoby. Uwielbiam osoby, które są iskrą. To jest coś, co powinniśmy pielęgnować jako jak największy skarb, żeby nam te iskierki oku nie zgasły, bo mówiłyśmy przed wejściem do studia, że przecież a propos Instagrama, że pokazujemy się oczywiście uchachane i radosne, a gdzie jest ten obszar tej drugiej strony, która jest również przecież naszą pełnią, ta prawdą. Smutna i prawdą. A w którym momencie na deskach teatru najbardziej musiała pani przekroczyć siebie? Kto tego najbardziej od pani wymagał? Bo przecież był Jarocki, Lupa. Był Warlikowski, Lupa, Jarzyna. Znaczy pierwszą w ogóle rolą u Jarockiego była Otla. Ona była metrykalnie starsza ode mnie, bo to była Otla w Pułapce, w sztuce o Francukawce. Jarocki gdzieś dostrzegł we mnie taką kobietę silną, pomimo moich gabarytów, pomimo mojej kruchości. Ponieważ Otla była dla Franca taką bardzo ważną ostoją i kimś takim, z kim on się liczył w tej rodzinie, kogo kochał najbardziej. I Jarocki gdzieś to we mnie zobaczył, czyli ja musiałam dorobić do swojej takiej wtedy jeszcze osoby, która dopiero co skończyła szkołę. Dwadzieścia parę lat. Cały ten światopogląd tej kobiety. I to było takie pierwsze dla mnie bardzo ważne zadanie aktorskie. To ode mnie wymagało pewnego sprostania. A czego dowiedziała się pani o sobie, wchodząc na scenę i dając się prowadzić takim osobowościom jak Lupa, Warlikowski, Jarzyna, no zwłaszcza Warlikowski znany jest z przekraczania granic i stawiania swoich aktorów w takich kontekstach, których się nie spodziewają. Po kilku spektaklach w Teatrze Polskim we Wrocławiu, czyli miałam za sobą 3 spotkania wielkie, 2 Platonowy słynne, Akt Pominięty, Pułapkę, Wujaszka w Wannie i to wszystko z Jarockim i dopiero potem następowały spotkania już tutaj na gruncie warszawskim właśnie z Warlikowskim, wcześniej z Jarzyną w Niezidentyfikowanych Szczątkach, kiedy grałam z Madzią Cielecką Kochanki i to właśnie były te przekroczenia, zresztą takie pierwsze przekroczenie, bo wtedy jeszcze się tak nie rozbierano, a Jarocki pierwszy nas rozebrał w Akcie Pominiętym w Platonowie i to można powiedzieć, że to był szok, bo grałyśmy na nosie widzów. Ja byłam tylko w majtkach, Ewa Skibińska też w majtkach i pamiętam też, to przekroczenie Jarocki określił, że wy jesteście wszystkie takie matki boskie, bo on był przecież reżyserem, który pracował z niemieckimi aktorkami, które nie miały w ogóle tego niekochania ciała i tego wstydu, które niestety my cały czas, nie wiem jak to pokutuje, bo już coraz mniej pokutuje, bo przecież teatr nasz stał się trochę goły. Nie? Ale tak zastanawiam się nad tym, jak piękna kobieta, młoda kobieta, która nie ma świadomości do końca, że jest taka piękna, sama siebie przekonała i też tak wychowana po śląsku, gdzieś tam w tych zasadach czarno-białych. Jak taka kobieta, jak taka dziewczyna jeszcze wtedy przekonała siebie, żeby pokazać swój biust, żeby pokazać swoją kobiecość, żeby pokazać coś, co było zupełnie zasłonięte do tej pory. To jest taka nieodłączna część naszego zawodu. To prędzej czy później nadejdzie. To jest jasne. To prędzej czy później nadejdzie. Zresztą u mnie nadeszło dosyć szybko, bo przecież u Magdy Łazarkiewicz też chodziłam, jak mnie Pan Bóg stworzył w Białym Małżeństwie. A tam było trochę łatwiej pewnie. Konteksty były inne, prawda? No to nie, znaczy może nie z taką częstotliwością, bo raz ekipa zobaczyła te małe cycusie i tyle. Potem to w kinie zobaczono. Pierwszy taki szok był wtedy, kiedy pojechałam na obóz harcerski do Niemiec i mieliśmy takie na wolnym powietrzu prysznice i my wszystkie w tych ręczniczkach i z tymi skrzyżowanymi rączkami tu i ówdzie, a niemieckie kobiety po prostu jak mnie Panie Boże stworzyłeś, tak masz szuruburu pod pachą i wszędzie. I to był ten pierwszy szok, no bo ja nie wyrosłam w domu pruderyjnym, ale jednak dom był intymny. No, jak się moja babcia szła okąpać, bo to się na Śląsku już idzie okąpać, no to dziadek jej szedł myć plecy i to wszystko jakoś było zgodne, no nie paradowaliśmy przed sobą, ja też miałam siostrę, więc nie zasłaniałyśmy się, to był dosyć normalny dom pod tym względem i uważam, że to jest dobre, jeśli ta natura nasza jest akceptowalna, bo mi to zrobiło trochę, powiem po śląsku, bajzlu w głowie, zanim zaczęłam siebie akceptować. A gdyby to nastąpiło wcześniej, byłabym szczęśliwsza. Chyba szybciej bym się pokochała. A kiedy pani siebie pokochała? O, to tak jakoś chyba po 40 tak naprawdę. Ale tak, a już jak ta 50 mi teraz niedawno wybiła, to już jest naprawdę taki, że już nie ma odwrotu. To jest wręcz, powinno być statusowo nakazane, bo to nie może być inaczej. Im szybciej, tym lepiej, naprawdę, bo szkoda czasu. Dlaczego pani została aktorką? Nie miałam wyjścia. Wszystko, co w moim życiu się toczyło, pchało mnie na scenę. Od samego dziecka robiłam wszystko, żeby być widoczna. Byłam bardzo mała, miałam dziwną fizyczność. Dziwną? Dziwną. Czyli jaką? Ja miałam bardzo długo takie zachwianie proporcje. To jest dosyć śmieszne. Byłam troszkę takim krzywicznym dzieckiem z, no nazwę to, z takim przesadzistym, wypchniętym brzuszkiem. Takim z wielką główką. Taki trochę byłam dziwnym dzieckiem. Chociaż jak na siebie patrzę teraz, no to nie byłam jakaś wyjątkowo brzydka, ale taka dysproporcjonalna. I później mi się te proporcje wyrównały. Ale miałam nieprawdopodobną potrzebę skupiania na sobie, taką nieświadomą uwagi. I nawet do tego stopnia, że stawałam na takim krześle i potrafiłam sama robić do lustra takie miny, że wzruszałam się tym widokiem i łukałam do tego lustra i patrzyłam, jakie wtedy robię miny. Zawsze wszystkie afery z moją siostrą, która była o rok i 10 miesięcy starsza, przypominały teatry antyczne. To były duże dantejskie sceny pełne histerii. Mówiłam, zabijecie. A sypnęła pani w końcu tą solą? No właśnie, z solą nie, ale generała pani z tą solą, w garści. Tak? Tak, było ostro. I potem dostawałam jakiegoś rodzaju takich spazmów. Udawałam, że prawie konam. To trwało dosyć długo. No i to wszystko jeszcze, jak teraz na to patrzę, miało takiego wewnętrznego obserwatora. Ja to robiłam, ale jednocześnie obserwowałam siebie. Jakim pani była dzieckiem? Bardzo odważnym. Przebojowym, takim popisującym się, rozśmieszaczem, który musiał zawsze coś załatwić, żeby coś dostać. A tato w tej aktorskiej historii trochę pani pomógł? Kto? Tato. Nie wiem, co mam powiedzieć. Miałam ojców różnych, pomógł. Tato biologiczny, ten tato jeden. Tak. Zawsze jest taki napędzacz, taki imperatyw. Często to jest to środowisko, często jest to rodzic, który nas nie chce uznać, albo cały czas walczymy o jego akceptację, albo o jego miłość. Cały czas się o coś dopominamy. A o co pani się dopominała? To jest tak, że jeżeli dziecko jest wychowywane bez któregoś z rodziców, to zawsze się będzie dopominało o ten, zawsze będzie chciało sobie ten brak zrekompensować i wszyscy potencjalni ojcowie, czy też mężczyźni, którzy będą się pojawiać na ich drodze, będą trochę zahaczani o to, żeby tę lukę wypełniali tego niebycia albo tego braku. I to jest tak, że ja bardzo długo potrzebowałam takiego autorytetu zewnętrznego i też takich oczu, w których zobaczę to uwielbienie ojca, kiedy się patrzy na małą dziewczynkę. Podobno jest to szczególne, kiedy ojciec z miłością patrzy na własne dziecko. To nas stanowi. Ja musiałam sobie sama wypracować i jakby miałam nieco inną drogę. Ja nie mówię, że to była gorsza droga. To była moja droga. To spowodowało, że jestem takim człowiekiem, jakim jestem w tym momencie, a że jestem, że lubię siebie i uważam, że jestem... To mamy happy end. To mamy tutaj happy end. A mama bardziej była siostrą czy mamą? Bo panie dzieliła... Niespecjalnie duża różnica wieku, prawda? Ja się urodziłam w 68 roku, moja mama była 50 rocznik, urodziła mnie bardzo wcześnie, moją siostrę jeszcze wcześniej. Także moja mama była zawsze mamą. Ona była mamą po swojemu i też to była kobieta o ogromnym sercu i ogromnej wrażliwości i ja oczywiście przez tę swoją choleryczność i ten taki swój pyskaty kawałek, ja tego nie umiałam wtedy dostrzec i kochałam mamę bardzo, ale bardzo mocno też ją ustawiałam po swojemu. A moja mama była właśnie osobą bardzo łagodną i nie umiała tupnąć nogą. Gdyby umiała, to prawdopodobnie byłaby zdrowsza i może byłaby ze mną do tego momentu. A tak to tłamsiła gdzieś w sobie tę złość przez to, żeby nie urazić. I ja zachęcam do tego, żebyśmy tupały, drogie panie. Tupały nogami i drodzy panowie również. Zakład fryzjerski mojego dziadka Antka stoi tam. Później mojej mamy. I sklep spożywczy, gdzie szalałam za ladą, za cukierka, byłam w swoim żywiole. Mleczarz i mleko butelkowe, dobre, chłodne, dom rodzinny kardynała Chlonda. Takie klimaty, taki mój świat. To był pani świat. Pani tak opisywała ten świat. Czyli był fryzjer? Co jeszcze było takie ważne? Co wyznaczało pani tą mapę dzieciństwa? Bardzo mocno zakład fryzjerski dziadka. Dziadek Antek na przedmieściach Mysłowic prowadził zakład fryzjerski. I to trochę był, oprócz tego sklepu, były dwa sklepy nieopodal, czyli jeden sklep z piwem na rogu i z oranżadą, gdzie wujków zaczepiałam, wszystkich wujków, żeby mi kupili cukierka albo coś. I a wtedy jak to brzmiało? Mówiłam, że jakby tu był mój wujek, to by mi kupił i to działało na wszystkich, bo wszyscy już wtedy chcieli być moimi wujkami. To sprytna pani była. Tak, ja jakoś zresztą moja siostra też chodziła ze mną trochę, była starsza, ale chodziła trzy kroki za mną, bo ja gdyby ja torowałam drogę do celów i to, żeby osiągnąć, a ona grzecznie chodziła ze mną i zawsze też te bonusy dostawała. Byłyśmy takie obie przebojowe. To znaczy ja przebojowa, a ona za mną korzystała z tej przebojowości. Ale wracając do tego miejsca, była Ancia, gdzie było piwo, była pani Welezikowa, gdzie był sklep spożywczy i był Antek Patalas, fryzjer. No i moja mama tam od 15 roku życia pracowała. Nie było dla niej innej drogi, bo urodziła się i od razu została fryzjerką. Myśmy się w tym zakładzie wychowały. Chodziłyśmy do przedszkola, obie za rączkę ulicą w dół. Mama nas przeprowadzała przez bardzo ruchliwą drogę i potem już same musiałyśmy dojść do przedszkola. Mama była całymi dniami zajęta w zakładzie. I to trochę było takie miejsce, gdzie po śląsku się to mówi kukuły, to są takie kobiety, które muszą wszystko wiedzieć. A przecież sprawa wczesnego macierzyństwa była sensacją. Ile miała lat, kiedy Kasia urodziła pani starszą siostrę? Niecałe 17, więc jakby to było między nami z rok i 10 miesięcy. No to trudna sytuacja. Ja jestem z grudnia, a Kasia jest z lutego. I to była sensacja, absolutna sensacja, więc my byłyśmy owocem tej sensacji. No i potem w tym zakładzie, gdzie się te sensacje mieliło i gdzie się patrzyło, jak owoc tej sensacji rośnie i jak on tam dojrzewa, no to my w tym wszystkim uczestniczyłyśmy. I to było trochę zabawne, bo oczywiście na takich przedmieściach Mysłowic, no to wszyscy po prostu musieli tym żyć, aż dostawali wypieków. A że jeszcze ja urodziłam się taka wyrazista, a potem poszłam w aktory, no to oni już zwariowali wszyscy. Więc jakby długo, przez długie lata ja korzystałam z tego, że ja wam pokażę i właśnie tam tym wszystkim kukułom, które wytykały moją mamę Krysię piękną palcami, bo to trochę jak Jagna z chłopów, prawie by ją wywieźli na taczce, ale nie wywieźli. No i później jeszcze temu mojemu ojcu, no to były takie klimaty dosyć zabawne. Jak potem ja myślałam, że ja mam tylko ten los, taki jakiś wybujały i taki wyjątkowy. Nie, to jak potem zagląda się w te wszystkie biografie aktorów, którzy skądś tam pochodzą, to każdy ma jakiś piękny swój kawałek i mniej lub bardziej kolorowy, dramatyczny i każdy nosi to swoje takie. I później jest to tylko i wyłącznie paletą do tego, żeby brać z niej te kolory i malować swoje role, bo po to jesteśmy. Jak panią to naznaczyło? To takie wyjątkowe dzieciństwo, wyjątkowa rodzina. Wyjątkowa w kontekście także tej małej społeczności, bardzo tradycyjnej, śląskiej. Ja bardzo długo nie mogłam się pozbyć takiego wstydu. Brałam odpowiedzialność za te wszystkie nasze tam rodzinne dzieje, czy dzieje mojej mamy. To jest coś, co naznaczyło. To jest takie rzeczywiście ważne i to też pomogło tej mojej naturze tolerancyjnej i tej niesądzącej. Bo pamiętam, jak moja mama mówiła, że ludzie będą tak gadać, a nikt ci chleba nie da. To też było oczywiście po drugiej stronie, jakby takie sądzenie też skrajne, bo ja się spotkałam z ogromną życzliwością, nadal się spotykam z ogromną życzliwością ludzi i uważam, że tacy, którzy nakarmią, są i są też, nie mówię w większości, ale oni żyją. Dlatego to mamy przekonanie, nie do końca jest prawdziwe, ale babcia inaczej mówiła, prawda? Moja babcia była cudowną osobą. Cudowną osobą, taką prawdziwie zaradną, śląską kobietą, bardziej hardą niż moja mama. Ale to było takie pokolenie wojenne. No przecież to pokolenie doświadczało tylu różnych trudnych sytuacji, że to, że córka dwa razy miała nieślubne dzieci, no to to było obyczajowe jakieś, ale czy to jak mielibyśmy to ważyć z... Nawet nie o to chodzi. Chodzi o spojrzenie sąsiadów, spojrzenie, to co w Polsce pokutuje to, tak co naprawdę, nie to, tylko co na Śląsku. To, co pokutuje nadal, co ludzie co powiedzą. Co ludzie powiedzą, przecież my nie to żyjemy potworne. Dla siebie, tylko żyjemy tak. Cały czas. Dla opinii ludzi. Dla opinii ludzi i jakby to jest ważne. Boimy się tego stygmatu i on jest po prostu jakby to było jakieś polskie naznaczenie ogólnonarodowe. To nie jest już tylko jednostka, tylko my to niesiemy. Co ludzie powiedzą? Nie mamy i nie umiemy jakby hołdować wolności i temu, żeby sobie dać do jasnej cholery prawo żyć tak, jak potrzebuję, jak chcę, tylko jest to na pokaz, że będę cię dręczył w domu, nie będę cię szanował, ale pójdę z tobą w niedzielę do kościoła pod rękę. Jest to po prostu, albo słuchajcie, na Instagramie pokażę uśmiechnięte oblicze naszego małżeństwa, prawda? Tak, jest to po prostu coś, czego ja nie akceptuję. Mhm. I będę walczyła zawsze o swoją prawdę. Wybrała pani na potrzeby naszego spotkania trzy przepiękne piosenki. Pierwsza zabrzmiała Czas i taki fragment zapamiętałam. Nasz szczęściem nakryty stół, choć gwiazdy przyszłość kryją. Czym nakryty jest dzisiaj pani stół? Spokojem. Często są kwiaty, jest tam dobre jedzenie i podstawa to jest stół taki, gdzie naprawdę zasiadają osoby, które są sobie życzliwe. Stół nie jest atrapą. Oczywiście mam 14-letnią córkę, wobec tego to nie jest tak zawsze, że ona mi tam nie burknie albo że przychodzi w dobrym nastroju, ponieważ ona siebie jeszcze odkrywa. Mm-hmm. Ale ja już mam akceptację do tego skwaszonego nosa i to jest dla mnie bezcenne, żeby ten stół, przy którym siadamy, żeby on do czegoś zobowiązywał, żeby tam był przepływ dobrej energii. To jest podstawa. Kolejna piosenka, także jest to Głębi relacji. To jest piosenka z pani matecznika, z pani Hajmatu. Niektórzy mówią, że to jest polski Manchester, bo tam urodziło się tyle talentów, zespołów muzycznych. No i ta piosenka będzie należała do tego zespołu najbardziej rozpoznawalnego, który nosi nazwę miejsca urodzenia pani, czyli Mysłowic. Mysłowic. Tak. Ta piosenka nie jest jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych, ale dla mnie niezwykle ujmująca jest właśnie ta o kropelkach. I tam między słowami wiele można wyczytać. Tak, to prawda. Mysłowic. Niech zabrzmi. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. I czując cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce. I opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. W strugach deszczu dni toną, dotykam stopą dna. Po drugiej stronie, w tej drodze, czy to ty? Ktoś głaszcze mnie po włosach, nie mówiąc. sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów w spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce i usycha mi kwitny i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. W strugach deszczu mi toną, dotykam stopą dna. Po drugiej stronie, na pustej drodze, czy to ty? Ktoś głaszcze mi po włosach, nie mówiąc prawie nic. Myslowic w deszczu maleńkich żółtych kropli. Tak to jest? Chyba tak. Jolanta Fraszyńska w naszym studiu dzisiaj. Takie piękne zdanie. Czyje łzy mogłyby zmiażdżyć pani serce? Zmiażdżyć może nie, bo ja bym nie chciała, żeby czyjekolwiek łzy mi cokolwiek miażdżyły. No na Boga. Mam jedno serce, więc chcę, żeby ono mi stukało do końca. A jak nałożymy cudzysłów? No na pewno moich bliskich, na pewno moich kochanych dziewczyn, które są pięknymi kobietami. Jedna już jest dorosłą kobietą, a druga o połowę mniej ma lat, więc jedna ma 28, a druga 14. Te łzy zawsze są ważne i zawsze im się przyglądam, co one chcą mi powiedzieć. Łzy mojego partnera, Tomka, jest bardzo wrażliwym człowiekiem, więc... Płacze też, jest mężczyzną i płacze. Też odważnym, bo mężczyzna musi mieć w sobie odwagę, żeby pokazać słabość, prawda? Tak, jest odważny i często się wzrusza, chyba nawet częściej się wzrusza niż ja, więc to też jest ważne. Jak widzę gdzieś wokół płaczącego kogoś, to nie zdarza mi się, żebym się nie zatrzymała. A co to pani daje? Takie wyciągnięcie ręki, taki gest, takie przekroczenie swojej strefy komfortu jednak. Umiem już zadbać o swoją strefę komfortu. To nie jest tak, że ja będę wchodziła głęboko w takie relacje i będę brała na siebie czyjeś emocje, ale może te łzy potrzebują pomocy. A co mi to daje? Powiem pani, dlaczego przynosiłam zawsze ciasto, bo w pewnym okresie swojego życia myślałam, że zrobię takie studia jeszcze psychologiczne. Jeździłam na roczny staż gestaltu do Krakowa i to były raz w miesiącu takie zjazdy trzydniowe. I ja nie mieszkałam z tą społecznością, nie umiałam się wtedy jeszcze tak integrować. I zawsze jadąc rano na zajęcia, przejeżdżałam obok takiej cukierni i przywoziłam ciasto. I oczywiście grupa mi wtedy zarzuciła, dostałam takie pytanie, po co ja to robię? po co ja przynoszę za każdym razem to ciasto? Oczywiście oni się z tego cieszyli, bo zjedli, to był taki dobry drożdżowiec i tak dalej, ale uświadomiła mi ta grupa, właśnie zadała mi pytanie po co i ja robiłam to po to, żeby mnie akceptowano i żeby się wkupić, żeby mnie lubiano bardziej. I to doświadczenie spowodowało, że ja już teraz się tak nie wychylam, że oczywiście jestem dawcą i lubię robić komuś przyjemności, ale jeśli nie widzę równowagi, że ja nie uruchamiam w innych osobach takiego zwrotu, to sobie daję spokój. Po prostu ani nikogo na siłę nie nawracam, ani nikogo na siłę nie obdarowuję, a przejście obok kogoś, kto płacze, jest po prostu dla mnie w takim momencie bezinteresowne. Mogę przystać, mogę zapytać, ktoś może na mnie nakrzyczeć, że sobie nie życzy, ale ja to zrobię, to też jest kwestia wyczucia. Odruchu. Odruchu po prostu. No. Nie wiem, czy dobrze powiem. Lila i Lulu? Dobrze się. Lilo jest psem. A Lilo, Lilo tak. jest psem, idzie mu 11 rok. To są Jackie Russellki, a tak. Lula jest psinką, dziewczynką tej samej rasy i ma 5 lat. Ale spojrzała pani w oczy tej suni i ona była w schronisku. I to też taki odruch pewnie był. Zabieram cię. To było tak, że moja Anielka, młodsza córka, szukała drugiego pieska. Anielka jest wyjątkowym dzieckiem o wyjątkowej wrażliwości na los zwierząt i znalazła w Korabiewicach takiego trochę innego pieska, który był zabrany z pseudohodowli, gdzie te Jackie Russellki były w fatalnych warunkach, w jakichś klatkach na lisy. Lula do tej pory boi się ostrych przedmiotów, boi się huku, boi się kija. No jest z nami w bardzo kochającej rodzinie. Były pomysły jeszcze na więcej takich przyjaciół domu, tylko że my wyjeżdżamy i to jeszcze musimy poczekać, aż muszą może... Muszą być patyczaki i myszka, tak? Tak. Do kompletu po patyczaków. Gdyby ktoś chciał patyczaki, to ja chętnie, to proszę na priv. Obrodziło się ich tyle, że to jest nieprawdopodobne. Było 70 ileś. Słuchajcie, one są kompletnie nieabsorbujące listki. Nie trzyma, przepraszam. W akwarium dostają bazylię taką i transzalają. No, i się rozmnażają na potęgę. I się rozmnażają. One dobrze idą tam u was. Dobrze. I jakbyście chcieli, drodzy państwo, ja chętnie odstąpię. To bardzo z miłe zwierzątko. Od Jolanty Kraszyńskiej. Z dedykacją. Z dedykacją. Autograf. Tak. No patyczaki też można pokochać. Ale jasne. Bardzo miłe stworzenie. A gdyby pani mogła teraz... Gdyby to było realne i rzeczywiste i mogłaby pani Jolanto zagrać u dowolnego reżysera na świecie, to gdzieś coś pani po głowie chodzi? Jakaś rola, jakieś... Rola chodzi. Czerwone dywany. Rola chodzi i czerwone dywany też, bo ja się na nich cały czas uczę mościć i równo iść. Marzy mi się taka dobra komedia z głębią. Francuzi umieją takie filmy robić, które są zabawne, ujmujące, ale też mają swoją mądrość i taką zwykłość. I jakby ten kult młodości tam nie obowiązuje, bo to, co kiedyś udało się wyczarować w Amelii, w jednym z moich ulubionych filmów, to, że też ta magia zadziałała i to, żeby stworzyć taką rzeczywistość na ekranie, która sprawi, że ludzie po prostu wyjdą i będą tacy okwieceni od środka. I to jest często tak, że jak się o czymś bardzo myśli, czegoś bardzo pragnie, to się to później dostaje. Ja w to wierzę. Tak pani ma? Tak mam, chociaż paradoksalne jest to, że ja wizualizowałam sobie, a dostawałam. A teraz zaczynam wizualizować, no i zobaczymy, czy będę i zobaczymy, dostawać. Tak. Nadzieję trzeba mieć, oczywiście. Tak. Po co to życie jest? Żeby sobie przypomnieć, po co jesteśmy, żeby doświadczyć naszej duchowości, że możemy być miłością, że możemy być radością, żeby sobie o tym przypomnieć. Przynajmniej ja chciałabym się do tego dokopać. Na jakim jest pani etapie? Na jakiej głębokości? Bardzo dobrym jestem etapie. Chodzę po ziemi, jeszcze nie fruwam. A na jakiej głębokości? Stoję. Może dokopywanie nie jest odpowiednim słowem, a zdjęcie bielma jest odpowiednim słowem. Więc to, żeby być blisko tej swojej miłości do siebie, radości swojej, łagodności, życzliwości do innych i też tej siły swojej, bo bez tej siły te wszystkie piękne rzeczy mogą sprawić, że ktoś będzie za bardzo wkraczał na to nasze łagodne pole, a wtedy ja absolutnie jestem za tym, żeby się nie dać i do tego jest potrzebna siła. A co by pani powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest? Że bardzo ją kocham, bardzo ją lubię i że nie wiem co jeszcze, no. Bardzo często zasypiając, mam 50 lat, ale bardzo często siebie przytulam. Siebie przytulam i przytulam też to małe dziecko. W każdym z nas jest to małe dziecko i należy o tym pamiętać, bo my się starzejemy i ludzie zapominają, że to dziecko z nami cały czas jest. I to oczywiście są rzeczy, które poznaje się na terapiach, w jakichś mądrych książkach rozwojowych i tak dalej, żeby nie pozbywać się. A dziecko wewnętrzne to jest nasza radość, to jest nasz fiś, fioł, to jest nasza głupawa, to jest nasza chęć poznawania i to jest wszystko to, co jest dobre, no, żebyśmy tak nie gnuśnieli z kolejnymi urodzinami, żebyśmy nie zakrywali się beretem. A za co by pani jej, tej dziewczynce, podziękowała? Za jej wyrazistość, za to, że ona tak często tupie i domaga się o to, żebym ja ją widziała. No. Nadal? Tak. No, ja dziękuję wszystkim częściom swojej osobowości, tym dorosłym też, bo o ten dorosły kawałek też długo się musiałam upominać, bo ja byłam, zawsze bliżej mi było wariacji niż takiego dorosłego postanowienia. Ono też jest ważne, żebyśmy byli w równowadze. Mhm. Równowagą jest także budzenie się rano o 5:30, czekanie pewnie na transport albo wsiadanie do samochodu, no i jazda na plan. Ja nie bez powodu o tym planie powiem, że tam ma pani wielu przyjaciół. Zaproponowano mi udział w leśniczówce wtedy, kiedy ja od dawna nie byłam na małym ekranie. Były powtórki filmów fabularnych Skazanego na bluesa, a już dawno nie miałam swojego serialu. I leśniczówka do mnie przyszła i powiem, że bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, bo dzięki temu dostałam nominację do telekamer. Po pierwszym sezonie mam super koleżanki, bo mam Joasię Kulik i Magdę Boczarską, moją ulubioną aktorkę. Trzymam za nie kciuki, ale trzymam też za siebie kciuki. Proszę Państwa, jak może macie ochotę, to zagłosujcie na mnie, bo chyba jeszcze można. I leśniczówka jest bardzo dobrym spotkaniem z świetnymi aktorami. Anią Seniuk, Krzysiem Globiszem, Przemkiem Bluszczem, z Markiem Bukowskim. Z Henrykiem Talarem. W pierwszym swoim teatrze telewizji Rip Van Winkle, jak miałam 24 lata, spotkałam się z Talarem, Henrykiem i posiadanie dobrego partnera jest po prostu czymś tak niebywałym. Nawet jeśli jest czasami mało tego czasu na to, żeby rozmawiać, żeby te role budować, ale jeśli się ma dobrego partnera, to ten jazz, który uprawiamy na te instrumenty aktorskie, jest wielką radością i nie ma nic lepszego. Nie ma nic lepszego niż taka faza aktorska. A przytulanie się do drzewa? Chociaż można troszkę porównać? Przytulanie do drzewa jest rzeczą właśnie tą taką z tego mojego fisia, czyli z tego kawałka stawiania przyrody na równi mnie samej. I jeżeli mogę przytulić się do człowieka, to do drzewa. Tym bardziej, bo ono jest starsze i silniejsze. Ile ma lat pani drzewo? Ponad 200. Ma swoje imię? To jest dąb, nie ma imienia. Właśnie, nie ma imienia. To może na wiosnę, jak będziemy tam większą grupą, może trzeba. Możemy powiedzieć, że ten pani drzewny przyjaciel stoi jeszcze mocno ukorzeniony nad Bugiem. Stoi 2 i trochę kilometra od pięknej rzeki nad Bugiem. I tam jest w ogóle przepięknie. Moja mama jeszcze jak żyła, to mówiła, że ona chciałaby mieć taki malutki, taki domeczek, żeby tam były kozy. I jakby ona wizualizowała coś, co do mnie przyszło, bo ona marzyła o tym. Ja zawsze też chciałam mieć taki domeczek i potem do mnie przyszedł. Ona niestety już tego miejsca nie poznała. A jakie życzenia pani mogłaby złożyć sama sobie teraz? Chciałabym być zdrowa. Chciałabym być bardziej radosna. W zasadzie powinnam mówić, że jestem zdrowa, jestem radosna i życzę ci dobrych spotkań z ludźmi. tych takich mniej dobrych też, no bo to są też nasze zwierciadła i one pokazują, co tam jeszcze mamy do podrasowania w nas samych. Pod warunkiem, że jesteśmy uważni. Tak. Pod warunkiem, że to wiemy. Pod warunkiem, że ten sąsiad, który na nas krzywo patrzy, nie jest tylko upierdliwym sąsiadem, tylko jest po to, że on nam też coś pokazuje o nas samych. A naszym słuchaczom może jeszcze? Drodzy słuchacze, życzę wam pogody ducha i uśmiechajmy się do siebie częściej. Ja tego życzę zawsze na święta i uważam, że każdy dzień jest takim małym świętem, więc pijcie szampana codziennie. Na zdrowie. Na zdrowie. Naszym gościem była Jolanta Fraszyńska. Bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Renata Szewczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, do usłyszenia i ta-da, rzecz jasna, piosenka. Na koniec jeszcze. Którą? Bo ja bym jeszcze chciała. Aha. Mirę Kubasińską. No tak, dwie były. Tak, została tak, trzecia. Tak. Każda traktuje z ogromną czułością o miłości, o głębokiej miłości. A ta piosenka ma sporo lat i to jest taka piosenka z rodzaju tych, jak sobie myślę o pani, która przytula się do drzewa, które ma 200 ileś lat, to dla nas taką epoką odległą także są piosenki tej pani, która teraz zaśpiewa. Tak, ale przybliżył nam to bardzo skądinąd niedawno piękny film. To jest bardzo piękna piosenka Miry Kubasińskiej i Breakoutów i niedawno była jakby zapożyczona do filmu Sztuka Kochania, w której zagrała jedna z moich ulubionych aktorek, Magda Boczarska. Zresztą zagrała fenomenalnie. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za 60-calowy telewizor Sharp Smart TV o wartości 2799 zł. Teraz zapłacisz 700 zł, a resztę za pół roku. A za laptop Acer One 10 z dotykowym ekranem o wartości 999 zł. Teraz zapłacisz 250 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Teraz w Lidlu tydzień bio od soboty 2 lutego. Bio warzywa strączkowe różne rodzaje 6,99 za 500 gramów. A biosok pomarańczowy Solevita 23% taniej 4,99 za litr. Lidl. Więcej na radość z życia. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła.